Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 dzień października i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szef Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję na szybkie porozumienie z prezydentem w sprawie reformy sądownictwa. To nie był zamach terrorystyczny, potwierdzają brytyjskie władze. W Londynie samochód wjechał w pieszych. Tysiące osób wzięły udział w akcji Różaniec do granic i o tym także za chwilę w serwisie Trójki. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby przełamać trudności. W ten sposób prezes PiS-u komentuje wczorajsze spotkanie z prezydentem. Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda spotkali się po raz trzeci w ostatnim czasie i ponownie rozmawiali o reformie sądownictwa. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze do tego, żeby to przełamać. Do tego, żeby ten incydent się zakończył. I zakończył się dobrze. W sierpniu prezydent zawetował ustawy przygotowane przez PiS. We wrześniu zaproponował swoje rozwiązania. Teraz są one w konsultacjach społecznych. A podczas konwencji Solidarnej Polski w Warszawie Jarosław Kaczyński mówił także, że trzeba zbudować sprawne, silne państwo, ale że to długa droga. W tym kierunku, który pozwoli za jakiś czas, w sensie historycznym, nieodległym, powiedzieć, uzyskaliśmy to, o czym marzyły pokolenia Polaków. I co niektórzy uważali za niemożliwe. Jesteśmy państwem równie zamożnym, społeczeństwem równie dobrze zorganizowanym jak te na zachód od nas. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że realizacji planu odbudowy Polski niezbędna jest jedność i wygrana w kolejnych wyborach. Brytyjska policja już oficjalnie potwierdziła, incydent w zachodnim Londynie nie był zamachem terrorystycznym. Po południu samochód wjechał w pieszych, raniąc 11 osób. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. To wypadek drogowy. Czytamy w krótkim oświadczeniu. Zatrzymano mężczyznę, prawdopodobnie kierowcę. Znajduje się on obecnie w areszcie na północy miasta. Policja informuje, że śledztwo trwa. Do zdarzenia doszło po godzinie 15 czasu polskiego. Okolice Exhibition Road zostały szybko odcięte od reszty miasta przy pomocy policyjnej taśmy. Świadkowie mówią o błyskawicznej reakcji policji. Na początku wybuchła panika. Przychodzi tu wiele rodzin z dziećmi. Głośno więc było od ich krzyków, ale bardzo szybko sytuacja się uspokoiła. Tłumaczy w BBC Ellie Mackay, która znajdowała się w pobliżu South Kensington. Kensington to ruchliwa dzielnica, szczególnie w weekendy. Znajdują się tu trzy wielkie muzea. Nauki, historii naturalnej oraz Wiktorii i Alberta. Nieopodal Hyde Park oraz sala koncertowa Royal Albert Hall. Dużo turystów. Na Exhibition Road znajduje się też Ognisko Polskie. Najstarsze centrum życia Polonii na Wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W wielu miejscach w Polsce, na granicach, ale nie tylko, w ciągu dnia trwała akcja pod hasłem Różaniec do granic. Modlono się w intencji ojczyzny i pokoju na świecie. Różaniec zabrzmiał na kajakach na Bugu, w diecezji tarnowskiej był odmawiany na łodziach flisackich, w Gdańsku modlono się m.in. na Westerplatte. To jest to tym bardziej piękne, że właśnie w tak symbolicznym miejscu będą się ci najmłodsi modlić o pokój. Świetna inicjatywa, łączy wielu ludzi. W kraju, gdzie włącza się telewizję i widzi się ciągle kłótnie i hejty na siebie nawzajem, możemy się złączyć i zrobić coś wspólnie razem i to coś naprawdę bardzo dobrego. Jolanta pracuje w branży odzieżowej jako krojcz. Ten pomysł Różaniec do granic. Uważam, że to jest strzał z dziesiątkę. To jest coś niesamowitego. Nawet ci niewierzący też usłyszą o tym i przypuszczam, że coś tam w sercach zadrży. Modlitwa na granicach to odpowiedź na prośbę o codzienne odmawianie różańca, którą Matka Boża miała wyrazić 140 lat temu w Getrzwałdzie i 100 lat temu w Fatimie. Z północnej granicy Polski w Westerplatte Przemysław Goławski. Energetycy ciągle pracują nad przywróceniem dostaw prądu po ostatnich wichurach i niemal z godziny na godzinę tych awarii jest coraz mniej. W tej chwili nieco ponad 50 tysięcy osób pozostaje bez prądu. Najwięcej pracy jest jeszcze w Lubuskiem. Bez problemów kursują już pociągi, choć pracy było dużo, potwierdza rzecznik PLK Mirosław Siemieniec. Przy usuwaniu skutków nawałnicy, głównie w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim, uczestniczyło ponad 60 jednostek do usuwania uszkodzeń sieci trakcyjnej, ponad 23 lokomotywy. Działało 160 specjalnych zespołów do naprawy usterek na liniach kolejowych. Bardzo istotne jest to, że polskie linie kolejowe usuwają drzewa rosnące obok toru. To ogranicza możliwości utrudnień na liniach kolejowych. Nadal nie ma przejazdu z Rzepina do Frankfurtu nad Odrą. Tamtędy jeżdżą pociągi do i z Berlina. O 23 w Trójce kolejne informacje. Teraz mamy jeszcze prognozę pogody. Noc pochmurna i opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. Na termometrach przeważnie od 6 do 10 stopni. Chłodniej na wschodzie, na południowym wschodzie tam od 2 do 4 stopni, a na Podkarpaciu lokalnie przymrozki do minus 1. Jutro na Pomorzu silny wiatr, dużo chmur, choć także przejaśnienia od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kev Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Łułakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na Bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. I'd like to just sincerely and honestly as I can here while we have this moment to just thank you very much and tell you that it's been a pleasure to play for you tonight. Thank you for coming. To takie nieoczekiwane i niemiłe pożegnanie. W poniedziałek Tom Petty nas opuścił. Jest mi z tego powodu strasznie smutno. Wiem, że słuchaliście Państwo ze mną dosłownie parę miesięcy temu całej audycji poświęconej muzyce Toma Petty'ego. Na pewno do tej muzyki będziemy wielokrotnie wracać. Jeszcze w tej audycji. Nazywam się Gaba Kulka, a to zespół Dirty Projectors. Beautiful, beautiful woman on the reject us. Can you see us play? I'm on the way. We are swimming in a simple rhythm. We are swimming in a rhythm as the same voice. We are listening into how to sing a simple rhythm. Listen to our new song. Jeśli zastanawiają się Państwo, jakie piosenki się pisze po tym, kiedy oglądało się bardzo duże ssaki morskie płynące w zatoce, to mniej więcej tak to brzmi. Dirty Projectors nagrało epkę Mount Wittenberg Orca z Björk jakieś 7 lat temu. Nieco ponad 7 lat temu. No i oczywiście najwięcej uwagi przyciągnęły utwory z fenomenalną Björk śpiewającą, ale my dzisiaj właśnie trochę w poprzek skupimy się na tych numerach, których Björk nie śpiewa. To będzie jeszcze jeden z nich, When the World Comes to an End. Time for a zespół Dirty Projectors z krótkiej, ale bardzo pięknej płyty Mount Wittenberg Orca. Zapewne ucieszy Państwa wiadomość, że w tym roku Juana Molina, niestrudzona eksperymentatorka muzyczna z Argentyny, wydała nową płytę. Płyta nosi tytuł Halo. Ja dawno nie słuchałam żadnej płyty Juany Moliny, ale bardzo miło wspominam czas, kiedy po raz pierwszy jej album trafił w moje ręce. To było w okolicach 2007 roku. Album nosił nazwę Son, ale płyta Halo jest nie mniej fascynująca. To będzie utwór Sin Dones. Cuando vi las paredes más y lentas, cuando vi que quemaban los nogales, cuando vi cómo viví, no me había dado cuenta, apareció una claridad. Thank you. niesamowita Juana Molina z nowej płyty Halo. Mam ogromną ochotę zestawić ten utwór z jednym z jej starszych numerów, bo mam wrażenie, że ta rytmiczna nić, która przebiega przez niemal całą jej twórczość, jest przepyszna. Ale zrobię tutaj mały odstęp. Nie chcę Państwa tutaj zadusić za dużą ilością Juany Moliny, ale jeszcze w tej godzinie zmieści się jeden utwór z 2008 roku. Teraz coś nowego. Hanne Hückelberg, którą już zapowiadaliśmy w tej audycji, wydaje nową płytę 20 października. Płyta będzie nosiła tytuł Trust, a to jeden z numerów, który możemy usłyszeć już teraz. The Whip. My skin and in, dig into my bones, I spin and then I breathe, breathe in, I break, I break free. I've been trying too much, being too much. We staying for perfection. Now I open my cage, let loose the all out of me, free myself in empty world. So with the wrong side out, walk around, repel the other ones, bend away. I talk it as stone, talk it a bird, try allowing myself to be someone connected. Down it goes, walk a remote, humdaka daka humdaka ole. Hanne Hückelberg, The Whip. Płyta Trust jest debiutem producenckim Hanne Hückelberg, która i tak, to znaczy dla mnie informacja, że to jej debiut producencki była zaskoczeniem, bo zawsze słyszałam ją jako osobę, która ma totalną kontrolę nad tym, co znajduje się na jej płytach. A o tej premierze dowiedziałam się, mogą Państwo wierzyć lub nie, od naszego wspólnego, nowego znajomego z Norwegii, Kuku. Parę dni po tym, kiedy słuchali Państwo rozmowy z Kuku, którą miałam przyjemność przeprowadzić, na jego profilu YouTube'owym ukazał się jego wywiad z Hanne Hückelberg. Warto zajrzeć i posłuchać go nie tylko dla samej rozmowy, która jest bardzo interesująca i na pewno dodaje wiele do odbioru tej nowej muzyki. Hanne mówi o swoich fascynacjach różnymi sposobami przetwarzania dźwięku, ale dołączona do tego wywiadu jest również piękna wersja koncertowa tej piosenki, którą właśnie Państwo słyszeli, piosenki The Whip. No i tutaj już nie powstrzymam się od zaprezentowania Hanne Hückelberg z trochę innej strony i powrotu do jej dawniejszych utworów, bo tutaj kontrast będzie ciut większy. Piosenka Bandy Riddles pochodzi z roku 2009 i brzmi tak. Nine Inch Nails, The Lovers, z epki pod tytułem Add Violence. Jest to środkowa z trzech planowanych epek, które Trent Reznor, Nine Inch Nails, wyda w ciągu 2 lat. W zeszłym roku ukazało się Not The Actual Events. Podobno trzeciej części możemy się spodziewać jeszcze przed końcem tego roku, ale zobaczymy. Jeśli lubią Państwo takie łamanie tak zwanego cyklu albumowego, czyli nie trzeba czekać 2-3 lat na kolejny album i nie wszyscy siedzą w studio do momentu, kiedy mają te 12-13 piosenek, to należy również do tej grupy. Bardzo lubię, kiedy takie utarte sposoby prezentowania muzyki są przełamywane. No i oczywiście to prowadzi nas do kolejnego utworu Amandy Palmer. W poprzedniej audycji prezentowaliśmy Small Hands, Small Heart. Utwór napisany z pomocą słuchaczy Amandy, wspierających ją na platformie Patreon. Napisany i nagrany i wydany w ciągu 3 lub 4 dni. To była druga piosenka z takiego właśnie błyskawicznego cyklu piosenek, który mam nadzieję będzie długo trwał. Pierwszą piosenką było Drowning in the Sound i brzmi ona tak. Starving your heart. You used to love sisters, you don't anymore. You worship the sun, but you keep feeding the dark. And out in the yard with my son and my daughter, and the sky's going black, and I think we should start running, running from the water. Everybody's yelling, yelling that they're coming, but I don't see a single soul. They're all so busy yelling, not one of them is hearing the hissing from the bottom of the boat. I got some feelings on my sleeve, I got a compass in my eye, I got a needle in my heart, it's gonna tell us where we are. So drowning in the sound. You worship the sun, but the moon's in the way. So get your armaments out. She's always looking for trouble. She's gonna get what's been coming to her. She's switching the tide, and we can't have that shit around. The television, they're blaring out a warning that our natural state is drowning, that our natural state is burning. And you're trying to help, and you're kicking for change, and you're calling it out, and you're adding your name, and you're marching for peace, but you're lynching the bitch that got up in your face. So was they gonna take you seriously? Drowning in the sun. Politic is getting sicker by the minute, and the media is not fake, it's just very inconvenient. that this should be officially the end, and that you should be the one to do the ending, but you can't. Do you ever feel that everyone is slowly letting go? Do you ever feel that they're incredibly alone? And they're saying not to panic, and it's like a broken record, not like anybody knows what that is. And they're saying that the marriage is the hottest one on record, and they're saying that that's just the way it is. Now I can taste it coming, I can taste it with my tongue, and my children are so heavy, but I pick them up and run. And I know I'll have to swim soon when the water gets too high. I'll keep holding them above me, I'll keep holding them and crying. South by southwest, 2 miles from town. I can't get up, I can't look down. If you can hear, if you're round, I'm over here, I'm over here. I'm watching everyone I love. Drowning in the sound. You worship the sun, and you're aching for change, but you keep starving it up. You used to have sisters, you don't anymore. You worship the sun, but you keep feeding the dark. Will somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by the stream? Was born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of life. If he looks within, he finds beauty and power. More. A flower is born. It blooms Minnie Riperton, Le Fleur. Muszę się Państwu przyznać, że nie znałam tego utworu jeszcze do niedawna i ukradłam go innej DJ-ce, która jest również muzykiem. Caitlin Aurelia Smith ma comiesięczny show na platformie radiowej NTS Radio i usłyszałam ten numer po raz pierwszy na jednej z jej playlist. Caitlin Aurelia Smith już w przyszłym tygodniu pojawi się w Głowie, Sercu, Bazie. Będę miała olbrzymią przyjemność zaprezentować Państwu rozmowę z artystką. A teraz już obiecana Juana Molina sprzed 10 lat. Un día. Un día voy a ser otra distinta. Voy a ser hermosa y hermosa. Y no va a importarme lo que otros me digan. Ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar. Bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo. Y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar. Me gustará cuando será. Un día voy a hacer todo distinto. Voy a arreglar las ventanas de atrás. Voy a cantar. To była Juana Molina w utworze Un Día sprzed wielu lat, a jej najnowsza płyta ukazała się parę miesięcy temu, nosi tytuł... Zapomniałam, jaki tytuł nosi najnowsza płyta. Oczywiście Halo. Halo, taki prosty tytuł. Zbliżamy się już do końca audycji. No i ciężko jest mi się żegnać z Tomem Pettym muzycznie. Powiem szczerze. Będziemy wracać do jego muzyki jeszcze nie raz. Na sam koniec dwa utwory. To będzie piosenka, którą na pewno Tom usłyszał po raz pierwszy w wykonaniu Elvisa Presleya. Wooden Heart, a zaraz po niej utwór zespołu Mud Crutch, czyli takiej, można powiedzieć, macierzystej formacji Toma Pettiego, formacji, do której wrócił bardzo niedawno, I Forgive It All. Tę audycję przygotowali Aleksandra Baszun, Michał Jakubik, ja się nazywam Gaba Kulka i mówię Państwu dobranoc. Can't you see I love you, please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood and I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood and I don't have a wooden heart. No, I don't have a wooden heart. Take my horse down to the water, let him graze a while. Take my horse down to the water, let him graze a while. I have not been down these roads since I was a child. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. Send my things to my niece Laura, she'll keep them for me there. I forgive it all. I forgive it all. With her, I forgive it all. There ain't no money in this deal. I just tag along. There ain't no money in this deal, I just tag along.